إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. انتہائی قابل قدر اور قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کچھ تاخیر سے یہاں پہنچے، اس لیے آپ کا وقت ضائع کیے بغیر براہ راست چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ربیع الاول کا مہینہ تقریباً داخل ہو چکا، اور یہ مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور و خوض کریں، اور سیرت کو اپنے اوپر منطبق کریں، اور نبی علیہ السلام کے اسوہ کو عملی طور پہ اختیار کرنے کی کوشش کریں. بحمداللہ ہم عہد الحدیث ہیں، اور ہمارا یہ تمیز ہے کہ سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی سنت سے ہمارا تعلق ہے، لیکن یہ تعلق اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اس کی اپنے اوپر تنفیذ نہ کر لی جائے، اپنے جسم پر، اپنی روح پر، اپنے چہرے پر، اپنے لباس پر. اور بقول امام شافعی رحمہ اللہ کے: اذا رأیت احد من اہل الحدیث فکأنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. کیونکہ اہل حدیث یہ نبی علیہ السلام کی سنت, آپ کے منہج اور آپ کے اسوہ کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے. اس کا آئیڈیل, اس کا قدوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کی سیرت کے لا تعداد پہلو. آج جس پہلو کو ہم سامنے رکھتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاہدہ ہے. مجاہدے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جد و جہد کرنا, محنت کرنا اور بہت زیادہ عمل کرنا. یہ مجاہدہ ہے اور یہ پہلو ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک بڑا وسیع نظام ہے, نظام حیات, اور اس کے تمام گوشوں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے. دین اسلام کی وسعت, اس میں کوئی کلام نہیں. کچھ حدیثیں بطور نمونہ, صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقول ہے, الایمان بضع وسبعون شعبۃ, کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں, 70 سے کچھ اوپر ایمان کی شاخیں ہیں. اس سے دین اسلام کی وسعت کا اندازہ کیجیے. اور ہر شعبہ اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اعلی شہادت ان لا الہ الا اللہ, جو سب سے اعلی اسلام کا شعبہ, ایمان کا شعبہ ہے, وہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا. وادنا اماتت الاذى عن الطریق, اور سب سے ادنا جو شعبہ ہے, جو سب سے ہلکا, وہ یہ ہے کہ راستے سے کسی چیز کو ہٹا دینا جو موزی ہو, جو تکلیف کا باعث بن سکتی ہو, اسے راستے سے ہٹا دینا تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے اور کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ سب سے ادنا شعبہ ہے. میں عرض کیا کہ ہر شعبہ اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو. یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ سب سے اعلی شعبہ ہے تو اس کے ساتھ تو تعلق ہو, لیکن کسی موزی شے کو ہٹانا یہ ادنا شعبہ ہے تو اس کی اہمیت نہ ہو. نہیں, اس کی بھی اہمیت ہو. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رأیت رجلا یتقلب فی الجنۃ بأذن اماتہ عن الطریق, میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا لوٹ پوٹ ہو رہا ہے جنت میں, چھلانگے مار رہا, خوشی کا اظہار کر رہا. جنت میں کیوں گیا؟ بأذن اماتہ عن الطریق, اس نے راستے سے ایک پتھر کو ٹھوکر مار کے ہٹا دیا تھا. ادنا شعبہ اور اس کے جنت کے داخلے کا سبب بن گیا. اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ اعلی شعبہ جو ہے اس کا کیا اجر ہوگا, لا الہ الا اللہ اس کی گواہی کا کیا اجر ہوگا. جب ادنا شعبہ کا یہ عالم ہے, بلکہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عرضت علی اعمال امتی, اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کے کچھ لوگوں کے اعمال نامے دکھائے جو قیامت کے دن کھلیں گے اور ان کے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا. وہ اعمال نامے دکھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک شخص کا اعمال نامہ یہ دیکھا کہ وہ جنت میں جا رہا ہے, اس نے بڑے اخلاص کے ساتھ راستے سے کسی شاخ کو ہٹا دیا تھا, اس میں کانٹے ہوں گے, گزرنے والے کو چھپ سکتے ہیں, حالانکہ یہ ادنا شعبہ ہے. تو اعلی شعبہ کا اجر کیا ہوگا جو کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی. وہ اجر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ, جنت کی چابی ہے. لا الہ الا اللہ جنت کی چابی, اس کے بغیر جنت کھول ہی نہیں سکتے. عمر بھر آپ تہجد پڑھیں, ہر سال حج کریں, ہر مہینے عمرہ کریں, مسجدوں کی لائنیں لگا, یتیم خانے بنائیں, مدرسے بنائیں, جہاد کریں, لیکن اگر لا الہ الا اللہ کے فہم میں خلل ہے تو یہ سارے اعمال مل کر آپ کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھول سکے. جنت کی چابی لا الہ الا اللہ. اس حدیث کی سند میں کچھ ضعف ہے مگر اس کا شاہد صحیح بخاری میں موجود ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من توضا فاحسن الوضو, جو شخص اچھا وضو کر لے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لے, وہی گواہی لا الہ الا اللہ کی. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا. مانا یہ کلمہ جنت کی مفتاح ہے, اس کے بغیر کسی انسان کے لیے جنت نہیں کھل سکے گی. نمازیں پڑھے, روزے رکھے, ان اعمال کا درجہ بہت ہے مگر یہ اعمال جنت کو نہیں کھول سکے. جنت کو کھولنے والی چیز توحید ہے, عقیدہ ہے توحید. تو بہر کیف عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں جس سے دین اسلام کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے. اور بہت سی حدیثیں, نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ ان اللہ خلق لکل انسان من بنی آدم 60 و 300 مفصل, اللہ تعالی نے ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ رکھے ہوئے, 360 ہر انسان کی جسم 360 جوڑ ہیں, اور ہر روز ہر جوڑ جہنم کے اوپر کھڑا ہے, اور ہر جوڑ کو جہنم سے بچانے کے لیے ہر روز ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے. ہر مفصل پر صدقہ فرض ہے. ہر جوڑ کا صدقہ دو گے تو جہنم سے نکلے گا ورنہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. یہ حدیث بھی اس بات پر دلیل ہے کہ دین اسلام محنت چاہتا ہے. اب 360 صدقے روزانہ کرنا فرض ہے. ہاں دین نے آسانی کر دی, کل تسبیح صدقہ. اب ایک بار سبحان اللہ کہیں گے تو ایک جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا. کل تحمید صدقہ, ایک بار الحمدللہ کہو گے دوسرے جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا. تو امر بالمعروف صدقہ, کسی کو نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے, نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے, اور عمارت الاعضاء کی طریق بھی صدقہ ہے. راستے سے کسی چیز کو ٹھوکر مار کے ہٹا دینا وہ بھی صدقہ ہے. انسان یہ صدقے ادا کرتا رہتا ہے دن بھر, اللہ کا ذکر کر رہا ہے, کبھی سبحان اللہ کہہ رہا ہے, کبھی الحمدللہ کہہ رہا ہے, کبھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے, کبھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, صدقے ادا ہو رہے ہیں. حتی انہ لیمسی وقد زحزح نفسہ عن النار, حتیٰ کہ جب شام ہوتی ہے تو بہت سے لوگ اپنے پورے نفس کو اور سارے جوڑوں کو جہنم سے آزاد کر چکے ہوتے ہیں یا کرا چکے ہوتے ہیں. یہ صدقے ادا کر. اور ایک انسان اگر بیٹھا ہی رہے, کوئی اللہ کا ذکر نہیں, کوئی تسبیح و تحمید نہیں, بس دنیا داری, دنیا کمانے میں جتا ہوا, دنیا کا تکلف اس کے اندر, وہ تو ہر روز اپنے آپ کو جہنم میں گرا رہے, اسفل السافلین میں جا رہے, ہر روز یہ کیفیت. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح مسلم میں ابو مالک اشعری کی روایت سے فرمایا کہ کل نافع یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او مغبقها, ہر شخص صبح کرتا ہے اور اپنے نفس کو بیچتا ہے, کوئی بیچتا ہے خیر کے بدلے اور کوئی بیچتا ہے شر کے بدلے, اور شام کو نتیجہ کیا نکلتا ہے, فمعتقها, یا تو اس نفس کو جہنم سے آزاد کروا لیتا ہے, او موبقها, یا اپنے نفس کو برباد کر چکا ہوتا ہے. یہ ذکر میرا بھی اور آپ کا بھی, ہر کل الناس, ہر شخص کا ذکر ہے یہ جملہ, ہر شخص کا آئینہ ہے, دیکھو اپنا آئینہ, یہ آئینہ آپ کو آپ کا چہرہ دکھائے گا کہ آپ کامیاب ہونے والوں میں سے ہیں یا ناکام و نامراد ہونے والوں میں سے. تو دین اسلام بڑی وسعت ہے, اور یہ وسعت ایک بڑی کوشش اور محنت کی طلبگار, جس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث جناب ابو ہریرہ کی روایت سے رضی اللہ عنہ, اور عبداللہ بن عمرو بن عاص سے بھی حدیث مروی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اربعون خصلۃ اعلاها منیحۃ العنزۃ, 40 خصلتیں ہیں, 40 جن میں سب سے جو اعلی خصلت ہے, سب سے اعلی ہے, وہ ہے منیحۃ العنزۃ, اپنے کسی بھائی کو بکری کا تحفہ دینا, سب سے اعلی خصلت. یعنی باقی 39 جو خصلتیں ہیں وہ اس سے چھوٹی, کسی بھائی کو بکری کا تحفہ دینا. بکری کتنے کی آتی چھوٹی آری میں؟ کوئی 10,000 کی ہوگی. یعنی باقی سارے کام چھوٹے ہیں اس سے. فرمایا من اتا بواحدۃ منھن رجاء ثوابها وتصديق موعودها ادخله الله بها الجنه, جو شخص ان میں سے کسی ایک خصلت کو اپنانے میں کامیاب ہو گیا, کسی ایک خصلت کو, 40 میں سے کسی ایک خصلت کو اپنانے میں کامیاب ہو گیا, دو شرطوں کے ساتھ, رجاء ثوابها, جو ثواب بیان ہوا اس کا اس کو یقین, تصدیق موجود ہے, اور جو وعدہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کو سچا جانتا ہوں. ادخلہ اللہ بہ الجنہ, اللہ تعالی اس ایک خصلت کو اپنانے پر اس کو جنت میں داخل کر دے گا. تو 40 خصائل ہیں, ان کو تلاش کرو. یہ تلاش کرنے کا عمل بھی مجاہدہ ہے, پھر ان کو اپناؤ, یہ بھی مجاہدہ ہے. تو دین اسلام کتنی محنت کا طالب ہے, کتنی محنت کا متقاضی ہے. دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں, جو پہلے 50 تھی. اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار طلب کرنے پر 5 کر دی, مگر اس کی رحمت کی وسعت آپ دیکھیں. فرمایا کہ ہن خمسن وہن خمسون, باعتبار عمل کے نمازیں پانچ ہیں مگر باعتبار اجر کے پچاس ہیں. ان محنت کی پذیرائی بھی ہے قدر بھی ہے. تو بڑی وسعت ہے دین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلسل مشقت محنت اور مجاہدے سے عبارت. اور یہ وہ پہلو ہے آپ کی سیرت کا جو ہم میں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں بشارت ہے, جنت کی بشارت ہے, اللہ کی رضا کی بشارت ہے, اللہ کی محبت کی بشارت ہے. یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. خوشخبریاں موجود ہیں. اور ہم کیا ہیں؟ ہم تو قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں. یہاں سے نکلے سڑک تک جائیں راستے میں کتنے گناہ کر جاتے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. زبان سے کیا باتیں ہوتی ہیں, کان سے کیا کچھ سنتے ہیں, آنکھوں سے کیا کچھ دیکھتے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام کی زندگی تقویٰ سے آئینہ دار تھی. انی اتقاکم للہ واخشاکم لہو. اس پوری کائنات میں سب سے بڑا متقی میں ہوں. اس کے باوجود آپ کا عمل کرنا اتنی شد و مد کے ساتھ اور آپ کا جد و اجتہاد کرنا, تو ہم پر یہ محنت کس قدر فرض ہوتی ہے, یہ محنت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. جبکہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ سے اس قدر محنت کیا کرتے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم باللیل حتی تتفطر قدمہ, کہ نبی علیہ السلام رات کو قیام کرتے اتنا لمبا کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے, ایڑیاں پھٹ جاتی, ہمیں ترس آتا. حذیفہ بن یمان کی حدیث صحیح بخاری میں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم یشوس فاہ بالسواک, رات کو آپ اٹھتے لمبی مسواک کرتے, اتنی سختی اور محنت کے ساتھ مسواک کرتے, ہمیں ترس آتا, حلق سے آوازیں آ رہی ہوتی, اور لمبی مسواک کرتے, اپنے دانتوں کو رگڑتے ملتے. امام بخاری نے اسی حدیث سے لمبے قیام کی دلیل لی کہ مسواک تو نماز کی تیاری ہے, اصل مقصود نہیں ہے. تو جب مسواک اتنی لمبی ہے تو اصل مقصود کتنا لمبا ہوگا, قیام اللیل کتنا لمبا ہوگا. دو حدیثیں, ایک عبداللہ بن عباس کی جس میں ان کے رات کو نبی علیہ السلام کے ساتھ قیام کا قصہ ملتا اور ثابت ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے ایک رکعت سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ نعام اور سورہ آراف پڑھی ایک رکعت, تقریباً نو پارے. کون شخصیت جن کے بارے میں قرآن کہتے ہیں یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اور حذیفہ بن یمان کی حدیث صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ رات کو تھے اور آپ نے قیام فرمایا, حذیفہ ساتھ کھڑے ہو گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی. حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آپ سو آیتیں پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں, سو آیتیں آپ نے ختم کی آگے چل پڑے. میں نے سوچا کہ دو سو آیتوں پر رکوع کریں, دو سو آیتیں پڑھی, پھر سورہ بقرہ مکمل کی. میں نے سوچا کہ سورہ بقرہ مکمل کر کے رکوع میں چلے جائیں, نہیں, پھر آپ نے سورہ نساء شروع کر دی, پھر سورہ آل عمران شروع کر دی. صحیح مسلم میں یہی ترتیب منقول ہے, بقرہ, نساء اور آل عمران. اتنا لمبا قیام. حذیفہ کہتے ہیں کہ حتی حممت بامر سوئے, حتیٰ کہ میں نے ایک بڑا برا ارادہ کر لیا, برا ارادہ کر لیا, مگر اس پر میں عملی جامہ اس کو نہ پہنا سکا. ایک دل میں برا خیال آیا, اس کو میں نے اپنایا نہیں. راوی نے پوچھا کیا خیال آیا, فرمایا تھا کہ میں نے سوچا کہ میں بیٹھ جاؤں اور نبی علیہ السلام کھڑا چھوڑ دوں, آپ کھڑے ہوں اور میں بیٹھا ہوں, کیونکہ تھک گیا تھا. اور یہی نہیں, رکوع بھی اتنا ہی لمبا اور قیام بعد رکوع بھی اتنا ہی لمبا, سجدے بھی اتنے ہی لمبے, اور قرآت کیسی, تلاوت کیسی. جن آیتوں میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے وہ رک جاتے اور اللہ کے عذاب سے پناہ طلب کرتے, اور جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرتے. یہ آپ کی محنت. بلکہ ایک بار ام المومنین نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا, جو اللہ تعالی نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ان پر اللہ کا شکر ادا نہ کروں. کون سی نعمت؟ نعمت ہدایت, نعمت اسلام, نعمت ایمان. جی ہاں, باقی دنیا کی نعمتیں کیا تھی؟ تین تین چاند گھر میں فاقہ ہوتا, چولہا نہیں جلتا تھا. کن نعمتوں کا شکر ادا ہو؟ لا یکون طعامہم الا الاسود, تین تین مہینے گزر جاتے گھر میں چولہا نہ جلتا, دو سیاہ چیزیں کھانا بنتی, ایک پانی اور ایک کھجور. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت کرنا, آپ کا مجاہدہ, اور یہ کیفیت زندگی بھر قائم رہی, زندگی بھر. نمازیں آپ نے کہاں پڑھی؟ مسجد میں جا کے. اور اللہ پاک کا فرمان کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرو کب تک؟ جب تک یقین نہ آ جائے. یقین کیا ہے؟ یقین اس چیز کا نام ہے جس کا آنا یقینی ہے اور وہ موت ہے. یعنی موت کے ناموں میں سے ایک نام یقین ہے. موت کو یقین کہتے ہیں کیونکہ موت یقینی آنی. کوئی شخص اس زمین کی پشت پر ہمیشہ نہیں رہے گا, تو یقین کے آنے تک, موت کے آنے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہ بات غلط ہے کہ ہمارے پیر صاحب, ہمارے حضرت صاحب نمازوں سے بے نیاز ہیں, پتہ نہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے کون سا سجدہ قبول کر لیا. جو نمازیں فرض ہیں ان کا ایک سجدہ چھوڑ دو, زندگی بھر کی تمام نمازیں بیکار ہیں اور باطل. یہ کون سی بات؟ پتہ نہیں کون سا سجدہ قبول ہوگی. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا مجاہدہ کان یحادہ بین رجلین, مرض الموت میں, مرض الموت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر, جبکہ پاؤں میں جان نہیں ہے, گسٹتے پاؤں کے ساتھ مسجد میں جاتے تھے. جب تک جانے کی طاقت رہی اس وقت تک جاتے رہے. یہ محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاہدہ. 61 سال آپ کی عمر ہے اور آپ ہتھیار پہنے گھوڑے کی پشت پر سوار ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ لمبے سفر پر, تبوک, جنگ تبوک. بڑھاپا, بڑھاپے میں بھی گھوڑے کی پشت پر سوار, تبوک کا سفر. کتنی محنت آپ نے کی. عقبہ بن عامر, عبداللہ بن عمر کی روایتیں رضی اللہ عنہ, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انی استغفر اللہ و اتوب الیہ فی یوم مئۃ مرہ، میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں ہم نے نبی علیہ السلام کا استغفار 100 بار سنا ہے، ہم نے خود سنا. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ انہ یغان علی قلبی وانی استغفر اللہ فی یوم مئۃ مرہ، کہ کبھی کبھی میں بھی اپنے دل پر ایک غبار سا محسوس کرتا ہوں، کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں، پھر میں کیا کرتا ہوں، 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری آپ کی عمر داخل ہو گئی تو کان یکثر ان یقول سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، آپ نے اور کثرت سے یہ دعا شروع کر دی، یعنی توبہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر آ چکا تھا سورہ نصر میں کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور فتح کی نوید آ گئی. اس نوید کا معنی یہ کہ مشن کامیاب ہو چکا. مشن کی کامیابی کا معنی یہ ہے کہ دنیا سے کوچ کا وقت آ گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کثرت سے استغفار کرنا. حالانکہ روزانہ 100 بار استغفار کر رہے ہیں، مزید کثرت کتنی، کتنا آپ نے استغفار کیا ہو، کتنی بار یہ دعائیں پڑی ہوں گی. تو یہ نبی علیہ السلام کا عمل کرنا، ان ہر چیز میں ایک محنت مشقت نظر آتی. آپ کا اصل منہج دعوت دین تھا، ہر نبی دائی ہوتا ہے، ہر نبی کا اسوہ، اول ترین اسوہ دعوت دین، نماز بعد میں پڑھتا ہے، حج بعد میں، روزہ بعد میں، پہلے دعوت ہے. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ کہہ دو یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کے دین کا داعی ہوں. دعوت میں کیا محنت آپ کی، جب آپ کچھ بات فرماتے تو اس کو 3-3 بار دہراتے اتنا آہستہ آہستہ کہ گننے والے آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ گن لیتے. شدت اجتہاد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ انما انا لکم بمنزلت الوالد، میں تمہارے لیے تمہارے والد کے مقام پر ہوں، یعنی بحثیت دائی کے میرا تمہارا کیا تعلق ہے کہ تم سب میری اولاد ہو، میرے بیٹے بیٹیاں اور میں تم سب کا باپ ہوں. اور باپ کتنا مخلص ہوتا ہے اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے تزکیہ کے لیے، کتنا مخلص ہوتا ہے. آپ نے بتا دیا کہ استاد شاگرد کا رشتہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے، بڑا تقدس رشتہ ہے. بلکہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اپنی طاقت کے انداز کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک شخص ہے آگ جلاتا ہے، آگ جلاتا ہے اور آگ جلتے ہی پروانے اس آگ کے ارد گرد منڈلانے لگتے. اب وہ پوری توجہ کے ساتھ آگ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پروانوں کو ہٹاتا ہے تاکہ کوئی پروانہ جل نہ جائے، کھلی نگاہوں سے ذرا سا غافل ہوگا، ذرا سا سوئے گا تو پروانے جل سکتے. وہ کھلی نگاہوں سے کھڑا ہے پوری توجہ کے ساتھ اور آنے والے پروانوں کو ہٹا رہا ہے. یہ مثال آپ نے دی کہ تمہارا میرا یہ تعلق ہے. لوگو جہنم کا آلہ روشن ہے, جہنم دہک رہی بھڑک رہی, اور تم کیا ہو پروانوں کی طرح جہنم میں گرنے کی کوشش کر رہے. انی لآخذ وجدکم عن النار وانتم تقحمون فیہا, کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے کھینچ کھینچ کر جہنم سے نکال رہا ہوں اور تم جہنم میں کود رہے. تمہاری پوری کوشش جہنم میں گرنے کی ہے اور میری پوری کوشش تمہیں جہنم سے نکالنے کی. اتنی محنت, اور آپ کی دعوت کا انداز صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق کہ نبی علیہ السلام جب خطبہ دیتے کان اذا خطب علا صوته, آواز آپ کی اونچی ہوتی, واحمر وجهه, آپ کا چہرہ سرخ ہوتا, وانتفخت اوداجه, آپ کی رگیں جو گردن کی پھول جاتی, اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی, کأنه منذر جيش يقول صبحكم بمساكم, کیفیت یہ ہوتی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ لوگوں خبردار ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے, بچ جاؤ سنبھال لو اپنے آپ کو. اب لشکر حملہ کرنے والا ہو تو ایک کمانڈر اپنی رعایا کو اپنے لوگوں کو کس طرح اس سے آگاہ کرے, غافل ہو کر نہیں بلکہ پوری استعداد کے ساتھ کہ تیاری کر لو لشکر حملہ کرنے والے, موت سامنے کھڑی ہے, کیا اس کا انداز ہوگا. یقول صبحکم مساکم, یہ کمانڈر اپنی فوج سے کہتے ہیں لشکر صبح آیا یا شام آیا, آیا کیا آیا, تم بچاؤ کر لو, تدبیریں کر لو, بچا لو اپنے آپ. یہ انداز ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ کرنے کا. تو ہر چیز میں محنت, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا احب یتقنا, نبی علیہ السلام جب کو عمل کرتے, جب کو عمل کرتے تو آپ کی پوری کوشش اور پوری خواہش یہ ہوتی کہ اس عمل کو اچھا اور مضبوط کیا جائے, کچھ سرسری نہیں بلکہ ٹھوس طریقے سے عمل کیا جائے, یہ آپ کی پوری خواہش ہے, یہی آپ کی تلقین ہوتی مجاہدے کی محنت کی, یہی تلقین ہوتی آپ کی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے ملنے آتی, آپ گھر میں تشریف فرما نہیں تھے, جناب عائشہ صدیقہ گھر میں تھی, ان کے ساتھ بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں کے گٹھے دکھائے, اپنی کمر کے نشان دکھائے کہ پانی دور سے لاتی ہوں, یہ حال ہو چکا ہاتھوں کے گٹھے اور یہ درستگی دکھائی اور کمر کے نشانات دکھائے اور کہا کہ نبی علیہ السلام سے میری سفارش کر دینا کہ کوئی اگر غلام آئے تو ایک خادم مجھے دے دے, کم از کم میری یہ تکلیف دور ہو جائے. اتنی بات کہہ کر وہ چلی گئی, نبی علیہ السلام بھی آ گئے, جناب عائشہ صدیقہ نے نبی علیہ السلام کو خبر دے دی کہ آپ کی جگر کا ٹکڑا, آپ کی آنکھوں کا نور آیا, اور یہ بات کہہ کے گئے. نبی علیہ السلام اس بات کو سن کر تڑپے نہیں ہوں گے, تڑپ اٹھے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی بیٹی کے پاس گئے اور کہا کہ میری بیٹی میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے, رات کو بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہہ لو, بعض روایتوں میں 10-10 بار کے الفاظ میں, تمہارے بدن کی تکاوٹیں دور ہو جائیں گی, تمہیں خادم سے مستغنی کر دیں گے اور اجر و ثواب بے تحاشا. سبحان اللہ والحمدللہ، بے تحاشا اجر و ثواب، بے تحاشا. تو نبی علیہ السلام یہ کس طرح عمل کی دعوت دے رہے؟ یہ آپ کے جد و اجتہاد کی دلیل ہے، کس قدر یہ مجاہدہ آپ کے اندر موجود تھا. یہی تلقین صحابہ کرام کی نہیں تھی، ورنہ اپنی بیٹی کو قابل دے دیتے. لیکن فرمایا کہ اس سے بہتر یہ راستہ کہ تو یہ مشقت برداشت کر لے اور اللہ کا ذکر کر لے. اللہ کا ذکر ایک روحانی غذا ہے، اللہ کا ذکر تمہاری تھکاوٹیں دور کر دے گا، اللہ کا ذکر تمہارے لیے رفعت درجات کا باعث بنے گا. اللہ کے ذکر میں بڑی برکت ہے، بڑی عظمت ہے، اور خاص طور پہ یہ ذکر. امام بیہقی رحمہ اللہ شعب الایمان میں ایک حدیث لائے ہیں ام ہانی کی روایت رضی اللہ عنہ. ام ہانی نبی علیہ السلام کی بہن، چچا زاد بہن، ابو طالب کی بیٹی. فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے پاس آئے، میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ایک سوال کیا کہ قد ضعفت وکبرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو چکی اور میری عمر بڑی ہو چکی. اخبرنی بعمل اعملہ وانا جالسۃ، مجھے عمل بتا دیجئے جو بیٹھے بیٹھے کر سکوں، زیادہ مجھ سے کوشش نہیں ہوتی، بیٹھے بیٹھے کو عمل کر لوں، مجھے بتا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی سے کہا کہ ہاں، سبح مئۃ تسبیح، 100 بار سبحان اللہ کہو، 100 بار سبحان اللہ کہو. خیر لک من ان تعتق 100 نسم من ولد اسماعیل، یعنی 100 بار سبحان اللہ کہنا تمہارے لیے بہتر ہے 100 غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے سے. اور غلام بھی عام نہیں، بلکہ وہ غلام جن کا تعلق اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے. کتنا بڑا ہے، ایک غلام آپ آزاد کر دیں. من اعتق اعتق نسمۃ فی سبیل اللہ اعتق اللہ بکل عضو منہ کل عضو منہ من النار، جو اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کر دے، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس شخص کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے. 100 غلاموں کا ثواب. یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، علماء سلف میں امام منذر نے اس کو حسن کہا ہے، اور آج کے علماء میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو حسن درجہ قرار دیا. یعنی 100 غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے سے بہتر ہے کہ تم 100 بار سبحان اللہ کہ بیٹھے بیٹھے. پھر وحمدی مئۃ تحمیدا، 100 بار الحمدللہ کہہ دو، 100 بار الحمدللہ کہہ دو، اس کا کیا اجر؟ 100 گھوڑے خریدو تم اور ہر گھوڑے کی پشت پر ایک مجاہد کو سوار کراؤ اور ان کو روانہ کر دو میدان جہاد کی طرف. کتنا اجر ہے، ایک مجاہد فی سبیل اللہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر میدان جہاد میں جاتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، مرتا ہے، مارتا ہے، شہید ہوتا ہے، الہ کلمۃ اللہ کی لڑ رہا ہے، کتنا اجر ہے. فرمایا کہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم 100 بار الحمدللہ کہہ دو. اور پھر وکبر مئۃ تکبیرا، 100 بار اللہ اکبر کہہ لو، اس کا کیا اجر ہے؟ سو اونٹوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل. وحلل للمیت تحلیلا، سو بار لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کا کیا اجر ہے؟ تملا ما بین السماء والارض، یہ ایک ہی نیکی زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو بھر دے. اس کا کیا معنی ہے؟ کہ عمل ہے، اور اللہ کے ہاں عمل کی پذیرائی کتنی، اللہ تعالی عمل کو کس طرح قبول کرتا ہے اور کس طرح اجر دیتا ہے. یعنی ایک انسان اگر جدوجہد کرتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں ہوتا، خالی ہاتھ نہیں ہوتا وہ. مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، ایک بوڑھا عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر بڑی ہو چکی، بڑھاپا غالب آ چکا، زبان موٹی ہو گئی اور دماغ بھی معروف ہوتا جا رہا ہے، لا احفظ من القرآن شیئا، مجھے قرآن میں سے کچھ یاد نہیں رہتا، تو مجھے آپ کوئی ایسے ہلکے پھلکے کلمات بتا دیں جو میں یاد کر سکوں اور وہ کلمات میرے لیے قرآن کا بدل بن جائے. فرمایا کہ ہاں، قل سبحان اللہ، سبحان اللہ کہو. اس نے سبحان اللہ کہا، ہاتھ کھلا ہوا تھا اور ایک انگلی بند کر دی، سبحان اللہ، الحمدللہ دوسری انگلی بند کر دی، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر چار، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پانچ کلمات، مٹھی بند ہو گئی، مٹھی کو اس نے اچھی طرح بند کر دی. اور پھر کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عربی بڑی کھلی باتیں کرتے تھے، ہادا لی ہادا للہ فما لی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچوں کلمات جو بتائے ہیں یہ تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے، مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ قل، ہاں تم بھی کہو، اللہم اغفر لی، اس نے کہنا کہ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واہدنی، مٹھی بند ہوگی، پانچ چیزیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے دے، مجھے ہدایت دے دے، مجھے روزی دے دے، رزق دے دے، مٹھی بند. کھڑا ہو گیا، ان کلمات کو دہراتا ہوا جا رہا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ اور اللہم اغفر لی وارحمنی، مٹھی اسی طرح بند ہے، دہراتا ہوا جا رہا ہے، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما هذا فقد ملا یدیہ بالخیر، یہ شخص خالی ہاتھ آیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ خیر کے خزانوں سے بھر کر واپس جا رہا ہے، خزانے لے کر جا. یہ محنت اور عمل، یہ ہر صحابی کی سوچ تھی، فکر تھی، اور عمل کی اللہ کے ہاں کیا قدر و قیمت اور کیا پذیرائی ہے، وہ آپ ان احادیث سے اچھی طرح دیکھیں. تو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ یہ محنت کا، جد و جہد کا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. یعنی جہاد کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اپنے اندر کی صفائی، اپنے اندر کی، اندر کا تزکیہ، طہارت، یہ حقیقی مجاہد ہے. اس پاپی نفس کو چیک کرو، ایسا نہ ہو کہ شیطان جو اندر ہی ہے، ان شیطان یجری من الانسان مجرى دمه، کہ شیطان انسان کے اندر اس کے خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تم ظاہری عمل کو سجانے میں لگے ہوئے ہو اور شیطان اندر ہی اندر وار کر رہا، تمہیں اس کا علم نہیں، ہوش ہی نہیں، نمازیں خوب سجا کے پڑھ رہے تاکہ دنیا دیکھے، صدقہ دے رہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، حج کر رہے دنیا دیکھے، اور اپنے اندر کی ہوش نہیں. نہیں, مجاہدے کا آغاز یہاں سے کرو. یہ جو نفس ہے اس نے بڑی شرارتیں آتی, وَأُمَرِّ وَنَفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. یہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے, برائی کا حکم دیتا ہے. اور خاص طور پہ ایسا انسان جس کا نفس شیطان کی صحبت میں رہا ہو, شیطان نے اس میں کیسے کیسے وار کیے ہوں گے. امارہ تم بھی سو ہے یہ, یہاں سے شیطان کو نکالو, اس کی شرارتوں کو نکالو. یہ نفس یہ شرک کی آماجگاہ ہے, بدعات خرافات, دنیا کی شہوات, دنیا کی لذات. اور یہ مرض جو اندر سے پھوٹتا ہے کینسر کی طرح لا علاج ہوتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے. جس طرح کینسر ایک مودی مرض ہے, جو مرض باہر سے آتا ہے اس کا علاج آسان ہوتا ہے, اور جو مرض انسان کے اندر سے پھونٹتا ہے سرطان کی طرح وہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے مجاہدے کا آغاز جو ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو, اس پاپی نفس کو بچھاڑنے کی کوشش کرو. پہلوان وہی ہے, حدیث موجود. یہ تقویٰ کا مرکز, اخلاص کا مرکز, سچی عقیدے کا مرکز, توحید کا مرکز, محبت سنت کی محبت کا مرکز. تو اس نفس کو اسی طرح اجالا مہیا کرو, روشنی مہیا کرو. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی اولین توجہ آپ کے دل کی طرف ہوتی, اللہم انی اعوذ بکا من قلب لا یخشع. یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جس میں تیرا خوف نہ ہو, خشیت نہ ہو. جو دل تیری خشیت سے خالی ہو مجھے وہ نہیں چاہیے. ہماری توجہ بھی دل کی طرف ہوتی, کیا کہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. بار بار چیک اپ کراتے, دل کی دھڑکن چیک کرواتے, پھر مقوی چیزیں اور دوائیں استعمال کرتے ہیں اس دل کو سنبھالنے کے لیے. ٹھیک ہے کرو, لیکن اس سے پہلے دل کی خشیت اور دل کا تقویٰ, یہ پیغمبر اسلام کا اسوہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہو رہی, اللہم انی اسالک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استعثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری. اس کو واسطے دے, یا اللہ تو یہ تیرے ہر نام کا واسطہ, جو نام تو نے قرآن و حدیث میں اتار دیے ان کا واسطہ, اور جو نام تو نے اپنے کسی خاص بندے کو سکھا دیے ان کا واسطہ, اور جو نام تو نے اب تک اپنے خزانے غیب میں رکھے ہیں ان کا واسطہ. اللہ تعالیٰ کے ناموں کا, اس کے صفات کا, اس کے اسماء کا واسطہ دے کر اللہ سے کیا سوال ہو رہا ہے؟ انت جعل القرآن ربیع قلبی, کہ یا اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. یہ مجاہدہ دعائیں ہو رہی اس دل کی اصلاح کے لیے, اسے سنبھالنا سب سے پہلے. تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے, نور صدری, اور قرآن ہی کو میرے سینے کا نور بنا دے. جو دل کے امراض ہیں ان کا معالج میرے لیے قرآن بن جائے, کتاب و سنت بن جائے, قرآن و حدیث بن جائے, مصنوعی ذکر نہیں, اور یہ دل پر ہو ہو کی ضربے نہیں, بدعات ہیں. قرآن کو, سنت کو, ان کی تعلیمات کو میرے دل کی بہار بنا دے. یہ قرآن و حدیث میرے دل پر برسیں موسم بہار کی بارش کی طرح. جب بارش برستی ہے وہ تو زمین شاداب ہو جاتی ہے, دہلا اٹھتی ہے. یا اللہ اسی طرح قرآن و حدیث کو میرے دل کی بارش بنا دے, کہ کتاب و سنت سے, قرآن و حدیث کی بارش سے میرے دل کی زمین دہلا اٹھے اور شاداب ہو جائے, اس دل کی قساوت دور ہو جائے, اس دل کی سختی دور ہو جائے. ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی, اللہ تعالی سے سب سے دور وہ انسان ہے جس کے دل میں سختی ہوتی. رقت قلبی چاہیے, یہ مجاہدہ نفس کے ساتھ مجاہدہ. اور قرآن و حدیث ہی کو میرے سینے کا نور بنا دے. کوئی فقہی اقوال نہیں, لوگوں کی باتیں نہیں, لوگوں کی آراء نہیں, لوگوں کے فتوے نہیں, لوگوں کے ملفوظات نہیں, یہ تخرصات نہیں, بلکہ کتاب و سنت ہی کو میرے سینے کا نور بنا دے. کیونکہ سینے کا نور نہ کسی کے فتویٰ بن سکتا ہے, نہ کسی کا قول, نہ کسی کا اجتہاد, نہ کسی کے ملفوظات, بلکہ سینے کا نور قرآن ہوگا یا حدیث ہوگا. یہ مجاہد ہے. نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں کتنی فقہ اور کتنا علم ہے. تو یہ تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کا فرمان بادلو بلا اعمال فتنا کقطع الليل المظلم, عمل میں جلدی کر لو, عمل میں جلدی کر لو, قبل اس کے کہ ایسے فتنے تم پر ٹوٹ پڑے. یہ فتنوں کا تسلسل جو ہے وہ سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوگا, اور ایک حدیث میں بارش کی طرح ہوگا, جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں اس طرح فتنے گریں گے اور تم کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. جب تم فتنے کے لپیٹے میں آ جاؤ گے پھر عمل نہیں کر سکو, تو اس سے قبل عمل کر لو. یہ دعوت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فتنوں سے قبل عمل کر لو. اغتنم خمسا قبل خمس, پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان. غنا قبل فقر, فقیر ہونے سے پہلے اپنے غنا کو غنیمت جان لو. حیات کا قبل موت, موت سے قبل اپنی زندگیوں کو نہیں جان لو. بس صحت کا قبل مرض, اور بیمار پڑنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لو. بس فراغ قبل شغل, اور مشغول ہونے سے قبل اپنی فراغت کو غنیمت جان لو. یعنی کس طرح ایک تربیت ہو رہی, اور کس طرح جو ہے وہ امت کو ایک تلقین ہو رہی کہ وہ مجاہدہ کرے, محنت کریں. دین محنت کا نام, لیکن محنت کے تعلق سے ایک فرق واضح کرنا چاہتا ہوں آخر میں, اور وہ یہ ہے کہ دین زیادہ عمل کا نام نہیں ہے. زیادہ عمل یہ دین کی اصطلاح نہیں. اذکر اللہ ذکر کثیرا, اللہ کا بہت ذکر کرو. ذکر کثیر تو ہے لیکن عمل کثیر یہ دین کی اصطلاح ہے. دین کی اصطلاح عمل صالح ہے, عمل صالح. وعملوا صالحا, نیک عمل کرو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزولا, جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. عمل کثیر نہیں, بل عصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سارے انسان خسارے میں, بچے گا کون جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. یہ دین کی اصطلاح ہے. دین کی اصطلاح عمل کثیر نہیں, بلکہ دین کی اصطلاح عمل صالح ہے. اس میں نقطے کی بات یہ کہ بہت سے لوگ نیک عمل کثرت سے کرنے کے عادی بن جاتے ہیں, حتیٰ کہ بدعات کو بھی دین میں داخل کر لیتے ہیں. کہ عمل ہی تو ہے, نیکی ہی تو ہے, اچھا ہی تو راستہ ہے. لیکن نہیں, دین اگر مجاہدے کا درس دیتا ہے, محنت کا درس دیتا ہے, اور جد و اجتہاد کا درس دیتا ہے, تو اس جد و اجتہاد میں مجاہدے میں ضروری ہے کہ عمل جو ہے محدود ہو اللہ کے پیغمبر کی سنت میں, سنت سے باہر نہیں. کہ انسان عمل کثیر کہ اس طرح کا موجد بن کر بدعات کو دین میں شامل کر لے. نہیں, دین عمل کی ترغیب دیتا ہے, مگر ایک انسان کو لگامے ڈال کر, لگامے کس چیز کی؟ اللہ کے پیغمبر کی سنت کی. عمل کثیر کی ایک حجت لے کر بعض صحابہ آئے تھے نا, ایک نے کہا رات بھر اللہ کی عبادت کروں گا, دوسرے نے کہا زندگی بھر روزے رکھوں گا نفلی روزے, اور تیسرے نے کہا اپنے گھر بار کو چھوڑ دوں گا, بس مسجد میں اللہ کا ذکر کروں گا. یہ عمل بظاہر اچھا خوبصورت, لیکن پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں رات کو سوتا نہیں اور جاگتا بھی, اور روزے کبھی رکھتا ہوں کبھی چھوڑتا ہوں, اور میری بیویاں ہیں، کچھ وقت اللہ کے گھر کو دیتا ہوں اور کچھ وقت مسجد میں گزارتا ہوں. فرمایا کہ میں راغبان سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے دین سے خارج ہے. تو دین عمل کی ترغیب دیتا ہے، عمل میں جد و اجتہاد کا داعی ہے، لیکن لگامے اللہ کے پیغمبر کی سنت کی، اس سے باہر میں. اس لیے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. یہ پوری دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے جیل ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر اس میں منمانی کرے، جو چاہے کرے، جو چاہے کھائے پیئے کمائے، لیکن مومن نے کیا کھانا ہے جو اللہ کے پیغمبر نے حلال کیا ہے، کیا کمانا ہے جو اللہ کے پیغمبر نے حلال کیا ہے، کیا عمل کرنا ہے جو اللہ کے پیغمبر کی سنت سے ساتھ. یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. تو دین عمل کی ترغیب دیتا ہے، لیکن کثرت عمل کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک انسان بدعت کو دین میں شامل کر لے، اس میں کوئی خیر و برکت نہیں، بلکہ عمل کا سلسلہ محدود ہوتا ہے، مقصور ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر کی سنت پر. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل، قدوہ، مثال. نبی علیہ السلام کی پوری زندگی حیات طیبہ ایک کھلی کتاب کی مانند، اسے اپناؤ، اسے اپناؤ. یہ حقیقی تعلق میں رسول اور محبت رسول کی بنیاد، یہ تعلق اور محبت دعوے سے نہیں بلکہ عمل سے، اللہ کے پیغمبر کی اسوہ سے ثابت ہوتی ہے اور بنتی ہے، اس کے بغیر نہیں. تو خاص طور پہ ان دنوں میں اس چیز کا اہتمام کریں، دنیا اور طرف جا رہی، ان کا جو حب مصطفیٰ ہے علیہ الصلوۃ والسلام وہ جلسوں جلوسوں کی شکل تک محدود ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہم نبی علیہ السلام کی سنت کو، آپ کے اسوہ کو بیدار کریں، خود بیدار ہوں، اپنے اوپر اس کو نافذ کریں، یہی چیز کل قیامت کی روز اللہ کے ہاں نجات کا ذریعہ بنے گی. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جعل الصغیرۃ والصغار علی من خالف امری، جو شخص میرے کسی ایک امر کی مخالفت کرے گا اس پر دنیا میں ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی. اور قیامت کے دن کیا ہوگا، فلیحذر الذین یخالفون امره ان تصیبهم فتنۃ او یصیبهم عذاب الیم، جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، کیا، دنیا میں فتنے سے اور قیامت کے دن دردناک عذاب سے. سنت رسول کی اتباع یہ حقیقی دین ہے، اور ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالی کہ منہج نبوی ہے جو اللہ کے پیغمبر کا مشن ہے، اس مشن کے احیاء کی توفیق دے. آپ کا مشن بیان توحید، آپ کا مشن تزکیہ، آپ کا مشن تعلیم کتاب و سنت، آپ کا مشن تلاوت کتاب و سنت. اللہ تعالی ہمیں یہ اپنانے کی توفیق دے کہ اسی طرح نبی علیہ السلام کے منہج کے پیروکار بن کر وہ محنت اور وہ کوشش جو دین اسلام میں مطلوب ہے وہ ہم کرنے میں کامیاب ہو. بھائیو، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے. دنیا کتنے سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، 100 سال کی، 200 سال کی، بالآخر موت ہے. اور قیامت اور آخرت کتنے سال کی، ہمیشہ کے لیے. تو پھر دنیا جو محدود ہے اس کے لیے کتنی کوشش، کتنا مجاہدہ ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کے لیے کتنی محنت اور جدوجہد مطلوب ہے. وہ دار باقی ہے اور یہ دار فانی. اگر دار فانی کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں تو دار باقی کے لیے کتنی محنت درکار. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت کرتے، اور آپ کا ایک ایک پل آخرت کے لیے ہوتا، اللہ کی رضا کی طلب کے لیے ہوتا. اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی سنت اور اپنے پیارے پیغمبر کے مشن اور آپ کے منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے کہ نبی اسلام ہمارے لیے قدوہ ہوں، اسوہ حسنہ ہوں، اور کوئی نہیں، یہی قدوہ اور یہ اسوہ جو ہے دنیا اور آخرت میں نجات کی بنیاد بنے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.